uważaj, tego nie wytrzymam. Mój syn miał bardzo poważny wypadek na motocyklu. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak mu pomóc. Mąż był chory. Potrzebowałam pieniędzy na leki. Okazało się, że to lichwa. Teraz chcą mi zabrać mieszkanie. Jak się z tego wyplątać? Kto nam pomoże? Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę funduszsprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 21 października, jest 22, Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Parlament Europejski na razie nie będzie głosował w sprawie Brexitu, czeka na ruch Wielkiej Brytanii. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę dotyczącą jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników państwowych. Benjaminowi Netanyahu nie udało się sformować nowego izraelskiego rządu. Parlament Europejski czeka na ruch Wielkiej Brytanii w sprawie Brexitu. W porządku obrad w tym tygodniu na razie nie znalazło się głosowanie nad umową brexitową. Europosłowie mówili dziś, że rozpoczną pracę nad umową brexitową dopiero wtedy, gdy będą wiedzieli, że ma ona poparcie brytyjskiego parlamentu. Według eurodeputowanego Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Kuźmiuka to jedyne możliwe rozwiązanie. Musimy mieć jasność, czy rzeczywiście pan premier Johnson ma większość w sprawie tej zmienionej umowy. Europoseł Platformy Obywatelskiej Jan Olbricht jest zdania, że może dojść do dodatkowego, nadzwyczajnego posiedzenia Parlamentu Europejskiego w tej sprawie. Gdyby się okazało, że Parlament Brytyjski zgadza się na porozumienie, to wtedy w trybie bardzo pilnym musiałaby właśnie podjąć działanie. Wielka Brytania miała opuścić Unię 31 października. Znany zwolennik Brexitu, europoseł Nigel Farage, uważa jednak, że może się to nie udać. Myślę, że istnieje prawdopodobieństwo przedłużenia Brexitu. Zobaczymy, kto wie. Myślę, że nikt nie ma pojęcia, jak to się wszystko skończy. Kolejna debata nad Brexitem odbędzie się w Parlamencie Europejskim jutro. Ze Strasburga, Karol Cyrówka, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę dotyczącą jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników państwowych. Ustawę, która przewiduje jawność majątków najbliższej rodziny, m.in. premiera, ministrów, posłów, senatorów czy prezesów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Najwyższej Izby Kontroli, Sejm przyjął we wrześniu. Rzecznik Andrzeja Dudy, Błażej Spychalski, zapewnił, że prezydent co do istoty zgadza się z intencją autorów ustawy. Wątpliwość prawna, jak wyjaśnił, dotyczy na przykład sytuacji, w której osoba zobowiązana do złożenia odpowiedniego oświadczenia nie zna faktycznej sytuacji majątkowej osoby najbliższej. Są pewne zapisy, które budzą obawy co do ich zgodności z konstytucją, a w tym zakresie nie może być żadnych wątpliwości. I taka sytuacja ma miejsce na przykład w takim momencie, w którym dana osoba musi podać stan majątku osoby najbliższej, ale nie jest w stanie tego zrobić, albo nie jest w stanie zrobić tego w pełni precyzyjnie, a grozi za to przecież odpowiedzialność karna. I stąd decyzja pana prezydenta, aby Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się co do tej ustawy. Chciałem podkreślić, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej co do istoty zgadza się z tą ustawą. Ustawa zobowiązuje osoby pełniące najwyższe urzędy w państwie do umieszczania w oświadczeniu majątkowym informacji o majątku osobistym małżonków, dzieci oraz osób pozostających we wspólnym pożyciu. Benjamin Netanyahu nie będzie premierem Izraela. Dotychczasowy szef rządu zrezygnował z misji tworzenia gabinetu. Teraz prezydent prawdopodobnie powierzy tekę premiera zwycięzcy wrześniowych wyborów liderowi opozycji Benemu Gantzowi. Wiele jednak wskazuje, że i jemu nie uda się stworzyć większościowego rządu. Wybory parlamentarne w Izraelu z września były de facto powtórką głosowania z kwietnia. Pół roku temu był remis. Opozycyjna koalicja niebiesko-biali dostała tyle samo miejsc w Knesecie, ile rządzący prawicowy Likud. Po fiasku tworzenia koalicji zarządzono jednak nowe głosowanie. Wrześniowe wybory o włos wygrała opozycyjna koalicja centrysty Beniego Gantza, ale to Likud Benjamina Netanyahu miał większe szanse na koalicję z mniejszymi prawicowymi partiami. Jednak po miesiącu rozmów premier Netanyahu poddał się i oddał prezydentowi mandat do tworzenia rządu. Pracowałem bez ustanku, także nad stworzeniem rządu jedności narodowej. Benny Gantz jednak systematycznie odmawiał współpracy. Tak mówił Netanyahu w filmie opublikowanym na swoim profilu na Facebooku. Izraelski prezydent najprawdopodobniej powierzy teraz misję tworzenia rządu zwycięzcy wyborów. Ma to ogłosić w ciągu najbliższych 3 dni. Szanse, że to Benny Gantz stworzy rząd, są jednak niewielkie, bo nawet jeśli dogada się ze wszystkimi partiami, które nie są mu przeciwne, to i tak zabraknie mu 5 lub 6 głosów do większości. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed gęstą mgłą dla województwa warmińsko-mazurskiego i północnej części podlaskiego. Jak informuje synoptyk z IMGW Ewa Łapińska, na tym obszarze widoczność będzie mocno ograniczona.

blood on the wall. And suddenly, when I try, some try. Właśnie ta piosenka odzwierciedla tytuł całej płyty i swój własny tytuł, a także być może odzwierciedla stan umysłu Beth Hart, bo to ona z tego nowego albumu zabrzmiała przed chwilą. War in my mind. Wojna toczy się w mojej głowie, wojna w moich myślach, krew na ścianie. No nie brzmi to optymistycznie. Zresztą cała płyta daleka jest od optymizmu, dość spokojna, pozbawiona wsparcia, tak jak na wielu płytach, czy koncertowych, czy studyjnych Joe Bonamassy. Tu Beth Hart, tak jak na okładce, siedzi przy pianinie i opowiada o swoich własnych przemyśleniach, o swoich własnych odczuciach. To nowy album, który może niektórych zdziwi, bo być może liczyli na eksplozję blues rockowego grania, blues rockowej energii, a tutaj nieco wyciszone, ale nie wiem, chyba jestem fanem po prostu, bo podoba mi się tak jak poprzednie płyty, mimo że jest inna. Dwa utwory jeszcze, Without Words in the Way, czyli bez słów, które mogą nam przeszkadzać, i Let It Grow, Beth Hart. Fools don't cry.

diamond in the cold. I'm just a pin. Beth Hart. Emocjonalna, ale nie aż tak ekspresyjna, jak to bywało. Nowa płyta War in My Mind. Są tu oczywiście i inne piosenki, ale głównie nastrój jest raczej zbliżony do tego, co dziś Maniaku Pociemku przedstawiłem. Są takie płyty, które odstawiam na półkę z żalem, bo z różnych powodów, często z takich absolutnie trywialnych, mianowicie z braku czasu. One mieszczą się tylko we fragmencie w audycji, a potem czekają na swoją kolej, aby powrócić, ale ta kolejka robi się coraz dłuższa, bo przychodzą nowe tytuły, nowe pomysły. No i dość rzadko w sumie wracam do tych niby czekających, niby patrzących na mnie z tej półki z niecierpliwością, no bo przecież pan redaktor obiecywał, że jeszcze wrócimy. No i tak trochę opowiadam to, jakbym bajkę dzieciom opowiadał, ale tak naprawdę jest. I między innymi na tej półce czekającej, choć prezentowałem już fragmenty w Maniaku, jest ten ostatni koncertowy Government Mule. No i pomyślałem, niechże wróci na antenę, bo przecież tu jest tej muzyki tyle, a myśmy tylko uszczknęli kawałeczek. Someone

Juan Haynes i Government Mule. To było na żywo, koncertowo. Wracamy do studia. Tytuł utworu What Am I? Czyli kim jestem, czym jestem? Moja odpowiedź do kogoś, kto tak pyta, a właściwie do tej konkretnej osoby, która tak pyta, brzmi tak. Jesteś super gościem. Without a claim, I'll get by, hoping someday things might change. But without you by my side, what am I? I'll play the game, but without my winning hand, if I should lose, I might be a broken man, so I'll try. I know you don't understand, but since you said goodbye, what am I? Coco Montoya pytał, kim jest, i oczywiście nie było to pytanie skierowane do mnie, ani nie chodziło o sprawę potwierdzenia, czy jest fajnym gościem, bo tak naprawdę w tej piosence on pytał, kim jestem albo kim byłbym bez ciebie, czyli bez tej specjalnej, wybranej kobiety. A wszystko to z nowej płyty. tego gitarzysty i wokalisty Coming in Hot. Coco Montoya i jeszcze dwa utwory, jak to w Maniaku, Trouble, a potem Witness Protection. Ja właśnie nie wiem, czy Witness Protection ma odpowiednik taki zwięzły w polskim. To się zwykle mówi program ochrony świadków, coś takiego. No ale chodzi nam nie tyle o tłumaczenia, ile o słuchanie tego, co Coco Montoya proponuje na nowej płycie. Like a monkey on my back.